хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазітыў. Нечаканую асалоду я атрымаў ад найноўшай стужкі Роберта Радрыгеса. Гэта ён хавае зброю ў гітарных коврах, сябруе з Тарантынам і зняў чорна-белы «Горад грагу». Падавалася, што на папярэдняй планеце жаху Радрыгес амаль вычарпаў свае творчыя магчымасці, але новае кіно з пяшчотнай назвай «Мачэта» зноў заклікае ў шалёны парк атракцыёнаў. Make no mistake, we are at war. Every time an illegal dances across our border, it is an act of aggression against this sovereign state, an overt act of terrorism. Радрыгес – аматар танных эфектаў і хуткай страляніны. Гісторыя блога федэральнага агента, а цяпер змагара за правы этнічных меншасцяў, свядома пазбаўлена псіхалагізму, бо Роберт робіць кіно хуткага спажывання. І тут галоўнае – кліповая картинка, адвязаныя дзяўчаткі і шмат-шмат піратэхнікі. We didn't cross the border! Чаму гэта добра? Таму што зроблена з разуменнем стылю і непадробнай іроніяй. На сённяшні дзень Радрыгес лепш за ўсіх ператварае трэш-эстэтыку ў сур'ёзныя грошыкі. Натуральна, тут няма інтэлектуальных уздымаў, затое ёсць выдатны трохакордны рок-н-рол. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут згадаем інтэрнэт-сынгл ад суполкі «Крамбамбуля». Цяжка чакаць шэдэру ад каманды застольнай веселухі, і тым не менш, у свае лепшыя часы «Крамбамбуля» рабіла гіты як дранікі, лёгка і весела. Не тое, што цяпер. Тое, што ён у ты не першы. Ён у ты не першы. Карацей, свята кожны дзень. Карацей, нідзе мы не прападзем. Вольскі кажа, што тры песенькі сынгу ёсць пачаткам чаровай тэматычнай праграмы, гэтым разам вясельнай. Аднак па агульнай афарбоўцы да якасці гуку новыя трэкі хутчэй нагадваюць фільм Александра Кананавіча «Дастыш фантастыш». Глючна, бадзёра, неахайна. Мы вам жадаем, каб засялі усе вы звонку ізнутры. Жыццё хай зробіцца чароўным, не будзе цяжчыя хады. Няхай дарога будзе роўнай, без рознай дробязнай лухты. Раз, два, тры, усе за стол! Раз, два, тры, усе за стол! Пры ўсёй персанальнай павазе да Лявона Артуровича новая «Крамбамбуля» гучыць надзвычай пасрэдна. Бо фармат карпаратыўнага культ абслугоўвання рэч небяспечная. Спачатку выдумляеш гульню на замову, а потым гульня пачынае выдумляць цябе. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. На палічкі нашых відэакрамаў трапіла французская стужка «Гінзбур. Каханне хулігана». Добрая нагода згадаць неверагоднага музычнага правакатара і генія лірычных споведзяў. Серж Гінзбур сышоў з жыцця амаль 20 гадоў таму, але цяпер ён жывейшы за большасць з нас. Une histoire sensuelle et sans suite. Ça fait crac, ça fait pchit. Crac, je prends la fille et puis pchit, je prends la fuite. Гінзбур – гэта шапен часоў сексуальнай рэвалюцыі, артыст-хамелеон. Сэрж паспеў пагуляць у джазера і рокмена, заспяваў марсельезу ў стылі рэгі, а напрыканцы жыцця засвоіў электронныя біты. Ягоныя песні спявалі лепшыя прыгажуні Францыі, але лепшыя зонгі ён пакідаў сабе. Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans, des chiens et du chien. Ange, angel dust, en chien ou en Гінзбура цяжка зразумець, бо за сваё жыццё ён нарабіў безліч вар'яцкіх учынкаў. Гінзбура немагчыма не любіць, бо ён непадробна шчыры ва ўсіх сваіх праявах, ад пяшчотных да брутальных. Гінзбура варта ведаць, таму што гэта лепшы музыка Францыі 20-га стагоддзя, і яшчэ ён самотны і кранальны, дакладна як мы з вамі.